Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Bundan böyle kültür sanat haberlerini paylaşacağım çerçeve programıyla sizlerle birlikte olacağım. Ben sunucunuz Erkan Doğan, her cuma size sinema, edebiyat, konser ve tiyatro haberleri aktaracağım. Elbette nefis müzikler eşliğinde. O halde bu ilk programı gelin güzel bir şarkıyla başlatalım. Efendim bugün sizlere 3 tane tiyatro oyunundan bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim oyun şehir tiyatroları tarafından sahnelenen 12 Öfkeli Adam. Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul gördüğü jüride bir üye karara karşı çıkarsa ne olur? Jürinin 12 üyesi üzerinden başta Amerikan adalet sistemi ve genel olarak da adalet kavramını sorgulayan oyun Reginald Rose tarafından yazılmış, Türkçe'ye Cemal Berk çevirmiş ve Arif Akkaya tarafından sahnelenmiş. İki perdelik oyunda rol alan oyunculardan bazıları Serdar Orçin, Ahmet Özaslan ve Yalçın Avşar. 12 Öfkeli Adam'ın ayrıca TV ve sinemaya uyarlandığını ve 1956 yılında Sidney Lumet tarafından çekilen filmin gerçekten seyre değer olduğunu belirteyim. Oyunu 9-10 Ocak tarihlerinde Gazi Osman Paşa sahnesinde izleyebilirsiniz. Satamam, ben unuttum dünü, geçmişle yatamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün. Sana göre değilim, benim aklım kıt. Deliyim, anlayamam, benim aklım zor. Sorsan cevaplayamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var. Efendim, sizlere ikinci olarak bahsetmek istediğim oyun Bir Delinin Hatıra Defteri. Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor. Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan Bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri 3 kez 3 değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak. Oyunu 9-10 Ocak tarihlerinde Kenter Tiyatrosu'nda izleyebilirsiniz. Kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Uyuş zor, çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince. Bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Uyuş zor yonca, Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş çok zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş çok zor yonca. Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş çok zor yonca. Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. İnsanlar yıllar boyunca soru sormadan durur. Bu iş çok zor yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş çok zor yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Sizlere bahsetmek istediğim son oyun, daha doğrusu gösteri, Tiyatro Gerçek tarafından sahnelenen Üstü Kalsın. Cemal Süreyya'nın şiirlerinden ve bazı düz yazı metinlerinden oluşan, müziğin şiirlere eşlik ettiği tek perdelik bir gösteri. Simgeler ve çağrışımlarla düzenlenmiş sahne atmosferinde Hakan Gerçek şairin büyüleyici şiirlerini seslendiriyor. Metni Atilla Birki'yi hazırlayıp sahneye uyarlamış ve Hakan Gerçek de oynamış. Müzikler Bora Ebeoğlu ve Cengiz Onural tarafından hazırlanmış. Solo vokalde ise Oya Küçümen var. Üstü Kalsın'ı 10 Ocak Cumartesi akşamı Maya Cüneyt Türel sahnesinde izleyebilirsiniz. Seni dönüyorum plaklar gibi sarhoş. Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi. Efendim, bu hafta gösterime giren filmlerden 3 tanesini size tanıtmak istiyorum. İlk filmimiz yabancı bir yapım olan Yıldız Haritası. Agatha Weiss, kadife eldivenler takan garip görünüşlü bir kızdır. Los Angeles'a Twitter üzerinden tanıştığı bir menajerle görüşmek için gelmiştir. Orta yaş bunalımındaki Havana Segrant, annesinin hikayesinin anlatıldığı bir filmde istediği rolü kapmak için sıra dışı tekniklerle çok çalışan bir oyuncudur. Şöhretin şımarttığı çocuk oyuncu Benji Weiss'ın babası Dr. Stafford Weiss ve annesi Christina Weiss ise şöhretler camiasında tüm sertliğiyle yıkılmadan duran bir aile tablosu çizmektedirler. Limuzin şoförlüğü yapan Jerome Fontana'nın asıl arzusu ise kendi yazdığı senaryoları okutabilmektir. Hollywood'un ışıltılı görünen acımasız ve aldatıcı dünyası bu insanların ortak kesişme noktası olabilir mi? Hollywood yaşam tarzını ve genel anlamda oyunculuk şöhret kültürünü en sert yanlarıyla ele alan filmin yönetmenliğini usta isim David Cronenberg üstlenirken senaryosu ise Bruce Wagner'a ait. Filmin kadrosunda Julie Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams, John Cusack ve Robert Pattinson gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Sev beni, yeter ki inan bana. Sev beni, yeter ki inan bana. Size tanıtmak istediğim ikinci film yerli bir yapım olan Bana Masal Anlatma. Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin göz bebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken diğeri kahramanın peşindedir. Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak tanıdığımız Burak Aksak'ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğan Demir ve Fatih Arıtman paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya yer alıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmde Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun konuk oyuncu olarak izlenebilecek. Size son olarak tanıtacağım film yine bir yerli yapım olan Çalsın Sazlar. Her ikisi de dalgacı, hayalci ve hayatı hafife alan iki yakın dost, müdavimi oldukları çalgılı meyhanede şarkı söyleyen Yasemin'e aşık olurlar. Herkesin yüreğini hoplatan ama bir o kadar da dobra bir kadın olan Yasemin ve iki gencin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda hüzünlü naif hikayesi aşk ve dostluk kavramlarını farklı bir kurguyla masaya yatırıyor. Selamsız Bandosu ve Züğürt Ağa gibi unutulmaz klasiklere imza atan Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Belçin Bilgin, Caner Cindoruk ve Engin Epileri bulunuyor. Yapımcılığını Plan Prodüksiyon'un yaptığı filmde üç kahramanın trajik hayatları farklı derinliklerle zenginleşiyor. Film oyuncu kadrosunun yanı sıra keyifli müzikleriyle de dikkat çekiyor. bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kölen. Olmaya razıyım sevgilim senin. Canım fedadır senin yoluna, günahların da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna. Sen bir şahinsin, ben garip serçe. Attın kalbime demirden pençe. Attın kalbime demirden pençe. Mehtap senin o güzel yüzünde, seyretsem ne olur seni dizimde. Bahçende gülün, kapında kölen. Olmaya razıyım sevgilim senin. Canım fedadır senin yoluna, günahların da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna. Sen bir şahinsin, ben garip serçe. Attın kalbime demirden pençe. Attın kalbime demirden pençe. Aman, gökyüzü olsa efendim, bugün sizlere iki de sergi haberim var. Bunlardan ilki Pabuç Sadberkan'ın Müzesi koleksiyonundan isimli sergi. Vehbi Koç Vakfı Sadberkan'ın Müzesi, kadınların vazgeçilmez tutkusu olan ayakkabıların geçmişine uzanan eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar geçen zamana ait ayakkabıların yer aldığı Pabuç Sadberkan'ın Müzesi koleksiyonundan adlı sergiye. 27 Kasım'da başlamış olan sergi Sadberkan'ın Müzesi'nde 31 Mayıs'a kadar görülebilir. Sergide çoğunluğu Osmanlı'nın son döneminde üretilen ayakkabı ve terlikler oluştururken Orta Asya, İran, Kuzey Afrika, Hindistan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de örnekler yer alıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretilen ayakkabıları da kapsayan 127 parçalık koleksiyon, geleneksel anlayışın yanı sıra Batı modasını yansıtan çizme, bot, ayakkabı, terlik ve nalın gibi çeşitli modelleri de bir araya getiriyor. Pabuç, Sadberkan'ın Müzesi koleksiyonundan sergisi çarşamba günleri hariç her gün 10-17 saatleri arasında görülebilecek. Konuştuk bütün gece, büyümekten, alışmaktan, herkes herkes bilir söylemez koptuk bir çocuktan. Tam birbirimize göreyiz, eğitimli günahkarlarız biz. Ağlarız suçumuza, oluruz tertemiz. Birden bir rüya başlar meğer, gerçek yokmuş. Eskisi gibiyiz, masum bir hayvan. Birden bir dünya başlar, sanki hiç kırmamışız. Anlamışız meğer, niye varız biz? Bir dış gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, iki güldüm. Bir ses duydum, çağırdım, geldim. İki var bir hikayem, başım sonu. Sabahın küçük serçesi, umut var mı hala? Yoksa yarın bir düş mü dün gibi? Boş bir vagon gibi durmuş zaman aramızda. Tanıyan yok, bilen yok, gurbetteyiz. Birden bir tren çığlığı, açılıyor kapılar. Kim binip gidecek şimdi, hangimiz kalacak? Birden bir dünya biter, sanki hiç görmemişiz. Anlamışız meğer, niye varız biz? Bir dış gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, çağırdım, geldim. İki var bir hikaye, başım sonu. Bir dış gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, iki güldüm. Bir ses duydum, çağırdım, geldim. İki var bir hikaye, başım sonu. Efendim, ikinci sergimiz Polonya sanatında oryantalizm. Polonya sanatındaki oryantalist eğilimleri resim, desen, tekstil ve grafik eserlerle gözler önüne seren geniş kapsamlı bir sergi olan Polonya sanatında oryantalizm 24 Ekim tarihinde başlamış olup 18 Ocak 2015 tarihine kadar Pera Müzesi'nde görülebilir. 17. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden bir dönemi kapsayan sergideki eserler arasında Jean-Christian Kamsetzer'in Türkiye seyahatinden desenlerin yanı sıra Zumurko ve Brandt gibi sanatçıların oryantalist görünümleri de bulunuyor. Eserlerin çoğu Osmanlı dünyasını konu alırken daha küçük bir bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya değiniyor. Polonya ve Türkiye diplomatik ve kültürel ilişkilerinin 600. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan sergide Varşova, Krakow, Poznan, Wrocław Ulusal Müzeleri, Varşova Üniversite Kütüphanesi, Laziyenski Saray Müzesi'nin yanı sıra İstanbul Askeri Müzesi'nden de eserler yer alıyor. Sergi 18 Ocağı kadar Pera Müzesi'nde görülebilir. Şişesinde, Alaaddin'in şişesinde beklemez, beklemez. Değiştirir, değişir. Ne kışın güneşinde, ne yazın ateşinde takılıp da teklemez. Bir tane daha yok şu andan. Her an yeganedir tekte. sarsan omurgasını, çakıl taşı gibi toplayamazsın. Durulur mu önünde? Duramaz, durduramazsın. Bir kez kaybedersen bir hayat daha olduramazsın. Bir tane daha yok şu andan, her an yeganedir tektir. Tut yakala saçlarından, kaçırma vakit nakittir. Bir tane daha yok şu andan, her an yeganedir tektir. Tut yakala saçlarından, kaçırma vakit nakittir. Dört nalan o dizgin atla. Tsukuru Tasaki üniversite 2. sınıftayken Temmuz ayından ertesi senenin Ocak ayına kadar neredeyse sadece ölmeyi düşünerek yaşadı. Tsukuru Tasaki'nin ölüm düşüncesine kendisini böylesine güçlü bir şekilde kaptırmasının nedeni açıktı. Bir gün en yakın 4 arkadaşı, "Biz artık seni görmek, seninle konuşmak istemiyoruz." deyivermişlerdi. Doğrudan, ödün vermez bir şekilde, birdenbire. Bir de böylesine sert bir şekilde ilan edilen bu karara neden maruz kaldığına dair tek bir açıklama bile yapmamışlardı. O da sormaya cesaret edememişti. İşte böyle başlıyor Haruki Murakami'nin yine olay yaratan, yine okurun satın almak için metrelerce kuyruklar oluşturduğu, milyon satan kitabı Renksiz Tsukuru Tasaki'nin Hac Yılları. Haruki Murakami'den kaderin gizemini çözmek, içindeki iflah olmaz yaranın kaynağına inmek için büyük bir yolculuğa çıkan bir kahramanın romanı. Kendini renksiz bilen Tsukuru Tasaki'nin hikayesi. Şiddetle öneririm efendim. Thank you. gibisin. Efendim, ikinci olarak bahsedeceğim kitap Abim Deniz. Kitap Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş'in anıları ve hiç yayınlanmamış mektup ve fotoğraflarla Can Dündar tarafından hazırlanmış. İsterseniz kitap neler anlatıyor tanıtım bülteninden aktaralım. Bu kitapta denizin durgun, fırtınalı, eğlenceli, dalgalı hallerini ve yer yer derinliklerini bulacaksınız. Neden bugün hala on binlerce çocuğun adında yaşadığını, herkesin tarafından sevilip sayıldığını, ölüm yıl dönümlerinde nasıl olup da her yıl biraz daha büyüyen kalabalıklar toplandığını, her direnişte, her mitingde isminin niçin ısrarla anıldığını, neden Gezi Parkı direnişi patladığında AKM'nin en görünür yerine onun posterinin asıldığını daha iyi anlayacaksınız. Bugüne kadar özenle saklanan fotoğraflar, mektuplar ve belgeler, Can Dündar'ın deneyimli gazeteciliği ve Deniz'in yıllarca sessiz kalan kardeşi Hamdi Gezmiş'in tanıklığıyla birlikte ilk defa bu kitapta gün yüzüne çıkıyor. Devrim ideali peşinde fedakarca koşturmuş bir kuşağı ve dönemin siyasi atmosferini ortaya koyan Abim Deniz, Denizlerin o nurlu ve cesur duruşlarına içten bir selam. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Bahsedeceğim son kitap Nobelli yazarımız Orhan Pamuk'tan. Kafamda bir tuhaflık. Kafamda bir tuhaflık hem bir aşk hikayesi hem de modern bir destan. Orhan Pamuk'un üzerinde 6 yıl çalıştığı roman, Bozacı Mevlüt ile 3 yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını hikaye ediyor. 1969 ile 2012 yılları arasında 40 yılı aşkın bir süre Mevlüt, İstanbul sokaklarında yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi pek çok iş yapar. Bir yandan sokakların çeşit çeşit insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün yıkılıp yeniden inşa edilmesini, Anadolu'dan gelip zengin olanları izler. Diğer yandan ülkenin içinden geçtiği dönüşümlere, siyasi çatışmalara, darbelere tanık olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin kafasındaki tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış akşamları boza satmaktan ve sevgilisinin aslında kim olduğunu düşünmekten hiç vazgeçmez. Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? Mutluluk veya mutsuzluğumuz bizim seçimlerimize mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip başımıza gelirler? Kafamda bir tuhaflık bu sorulara cevap ararken aile hayatıyla şehir hayatının çatışmasını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizliklerini resmediyor. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri? Çektin ben biliyorum, dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskidendi bitti, hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Nasılsın kızım, anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri? Sen neler neler çektin ben biliyorum, dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskidendi bitti, hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Efendim, bugün son olarak size konser haberlerim olacak. İlk konserimiz Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den. Son birkaç yıldır yaşadığı yurt dışı serüveninden sonra yuvasına dönüp solo çalışmalarına başlayan Koray Candemir, sahne performansıyla Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyicisiyle buluşuyor. İkinci solo albümü Yarım Kalan'ın yanı sıra yeni ekibi ve repertuarı ile 9 Ocak yani bu gece ve her cuma gecesi Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranlarını ağırlayacak. Efendim ikinci konser haberim ise Selami Şahin'den. Yıllara meydan okuyan, nevi şahsına münasır Selami Şahin pek alışık olmadığımız bir mekanda sahneye çıkıyor. Unutulmaz şarkıları, renkli karakteri ve keyifli sahne şovuyla Jolly Joker İstanbul sahnesinde. Selami Şahin 10 Ocak Cumartesi gecesi Beyoğlu Jolly Joker'de. Efendim sizlere vereceğim son konser haberim aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun Düzağaç'tan. Müzeye ilk kez Mersin'de amatör gruplarda şarkılar söyleyerek adım atan ve 1988'de üniversiteden 4 arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını grubuyla da kendi müziğini üretmeye başlayan Feridun Düzağaç, her zamanki gibi melankolik şarkılarıyla 10 Ocak Cumartesi akşamı Garaj İstanbul'da hayranlarını ağırlayacak. Geldik çerçevenin sonuna. Bu ilk çerçeve programında vakit nasıl geçti gerçekten anlamadım. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Tekrar buluşuncaya kadar çerçevenizden sanat eksik olmasın. Hoşça kalın. Sen sar kendi kendine, sana ne, sana ne. Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.